بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام به همه بچه های گلگلی. راستی بچه ها عیدتون مبارک. امیدوارم که همه ایام برای شما عید باشه. البته با حضور شما برای ما بزرگترها عیده. عید قربان رو به همه شما گلگلیا و بزرگترهای توی منزل تبریک و تهنیت میگم. امیدوارم که همیشه دلتون شاد باشه. خب بچه ها بریم سر وقت قصه‌مون. با این توضیح که شما اگر اشتباهی تو خونه انجام دادین به مامان و بابا فوراً میگین دیگه. بله، هزاران آفرین به شما بچه های خوب و نازنین خودم. حالا قصه رو گوش بدید. در تعطیلات تابستون علی کوچولو همراه خواهرش سارا و پدر و مادر رفتن به مزرعه‌ای که مادر بزرگ اونجا زندگی میکرد. مادر بزرگ یه تیر کمان به علی داد تا بره توی مزرعه و باهاش بازی کنه. علی کوچولو خیلی خوشحال شد، رفت توی مزرعه. اما وسط بازی یکی از تیرهاش اشتباهی خورد به اردک خوشگلی که مادر بزرگش خیلی دوستش داشت. اردک بیچاره هم بچه‌ها زخمی شد. علی کوچولو حسابی ترسیده بود. اردک رو برداشت و برد یه جایی پشت باغچه قایم کرد. وقتی روش رو برگردون تا بره به ادامه بازیش برسه، دید که خواهری سارا تمام مدت داشته اونو نگاه میکرده، اما هیچی به علی نگفته و رفته. فرد زور مادر بزرگ از سارا خواست تا توی آماده کردن سفره نهار بهش کمک کنه. سارا نگاهی به علی کرد و گفت: مادر بزرگ، علی به من گفت که از امروز تصمیم گرفته تو کارهای خونه به شما کمک کنه. بعدم زیر لب به علی گفت: جریان اردک رو یادته؟ علی کوچولو هم رفت و تمام بساط نهار رو با کمک مادر بزرگش فراهم کرد. عصر همون روز پدر بزرگ به علی و سارا گفت که میخواد اونا رو به نزدیک دریاچه ببره تا با هم ماهیگیری کنن. اما مادر بزرگ گفت که برای پختن شام روی کمک سارا حساب کرده. سارا سریع جواب داد که مادر بزرگ نگران نباش، چون علی قراره بمونه و بهت کمک کنه. علی کوچولو در همه کارها به مادر بزرگش کمک میکرد. هم کارهای خودش رو و هم کارهای سارا رو انجام میداد. تا اینکه واقعا خسته شد و تصمیم گرفت حقیقت رو به مادر بزرگش بگه. اما در کمال تعجب دید که مادر بزرگش با لبخندی اونو بغل کرد و گفت: علی عزیزم، من اون روز پشت پنجره بودم، دیدم که چه اتفاقی افتاد. متوجه شدم که تو عمدن این کارو نکردی، به همین خاطر تو رو بخشیدم و من بلافاصله رفتم و اردک کوچولو رو پانسمان کردم و بله گذاشتم توی جعبه و آب و دونم براش گذاشتم و بهش سر می زدم تا الحمدلله حالش بهتر شد. اما من منتظر بودم تو زودتر بیایی و حقیقتو بگی و از من کمک بخوای. نباید اجازه می دادی خواهرت به خاطر اشتباه به تو زور بگه و از تو سوء استفاده بکنه. باید قوی باشی و همیشه به اشتباهاتت اعتراف کنی و سعی کنی که دیگه تکرارشون نکنی. اما اینو بدون، پیش هر کسی و هر جایی به اشتباهاتت اعتراف نکنی. چون دیگران از اون اعتراف به ضرر خودت استفاده می کنن. پس همیشه شجاع باش و اگر مسئله پیش آمد حتما به بزرگترا خبر بده. بله بچه جونم، چقدر قشنگ گفت مادر بزرگ علی که آدم باید شجاعت داشته باشه و به موقع به اشتباه خودش اعتراف کنه. بچه ها اگر مادر بزرگ نمی دید که اردک زخمی شده، ممکن بود که خدای نکرده برای اردک اتفاق بدی می افتاد. ولی مادر بزرگ به موقع به داد اردک کوچولو رسید و اونو نجات داد. شما هم اگر یه وقت اشتباهی کردید حتما به بزرگترا خبر بدید، از اونا کمک بخواهید. قربون شما گلای مهربونم که همه چیز رو میدونید. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.